إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Islam, khutba ya leo tumewajibika kuelezea baadhi ya makosa yanayotokea ndani ya sala. Itabidi tuache kuelezea masala ya mwezi huu wa Shaaban mpaka wiki ijayo, kutokana na makosa yanayojitokeza katika misikiti mingi ukiwemo msikiti wetu huu. Kuna baadhi ya wenye kusali wana makosa mengi katika sala, na naweza kusema kwamba sio msikiti huu peke yake, lakini makosa hayo pia yamejitokeza katika msikiti huu ambapo durusi zinaendelea kila siku. Wakati walimu mashehe wanapotoa durusi, wanategemea kwamba maamuma watazingatia durusi zile na kufanya utekelezaji kutokana na wanayofundishwa, lakini kwa bahati mbaya luhidha kwamba kuna baadhi ya maamuma bado wana makosa hayo hayo ambayo yanarekebishwa na mashehe wanaoweka durus katika msikiti huu. Haya ni makosa makubwa, na ndiyo maana imewajibika kwetu kuweka hutuba nzima kuelezea makosa haya. Ni makosa yanayofanywa na Waislamu wengi misikitini, lakini la kushangaza ni kwamba msikiti huu ambao durusi zinaendelea kila siku kama sikosei, lakini bado makosa hayo watu wanayafanya. Katika moja ya makosa hayo makubwa ni kumtangulia imam. Kumtangulia imam katika kurukuu, katika kuinuka, katika kusujudu. Haya ni baadhi ya makosa makubwa wanaoyafanya maamuma ndani ya sala. Sasa bahati mbaya na jambo la kusikitisha ni kwamba msikiti huu pia bado kuna makosa hayo yanayofanywa na baadhi ya maamuma. Na la kusikitisha zaidi, baadhi ya maamuma hao ndio wanaohudhuria durusi, lakini kumbe hawana utekelezaji wa wanayofundishwa. Kwa hiyo makosa hayo makubwa ni kumtangulia imamu katika rukuu na katika kuinuka na katika sujudi. Haya ni makosa makubwa, bali ni katika madhambi makubwa ambayo mtu anahitajika kufanya tauba. متوم صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنس صلى النبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. أنس بن مالك رضي الله عنه أنسيما ثم صلى الله عليه وآله وسلم alituswalisha siku moja. Baada ya kumaliza sala akatuelekea kwa uso wake na kusema ya ayuhan nas, enyi watu, mimi ni imamu wenu, msinitangulie katika kurukuu wala msinitangulie katika kusujudu wala msinitangulie katika kuinuka wala msinitangulie katika kugeuka baada ya sala. Haya ni makatazo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wanahyu yaktadhi at-tahrim, msinitangulie, fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bilqiyam wala bilinsiraf. Na kwa nini Mtume amekataza jambo hili? Kwa sababu ni katika madhambi makubwa maamuma kumtangulie imamu katika rukuu. Kabla imamu hajarukuu maamuma asharukuu, kabla imamu hajainuka tayari maamuma ameinuka, kabla imamu hajasujudu tayari maamuma ameshasujudu. Haya ni katika madhambi makubwa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya waidi, makamio makali kwa wale wanaomtangulia imamu. Hadithi ya Abi Huraira fi sahihaini يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل سورته سورة حمار. ثم صلى الله عليه وسلم أكتوى مكمي مكان ووالي ونمتنولي إمام. ثم ينسيما هيفي هاو بوك yule anainua kichwa chake kabla ya imamu, haogopi Allah kugeuza kichwa chake kuwa kichwa cha punda au kujalia sura yake nzima kama sura ya punda? Ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himar au yaj'ala suratahu surata himar. Haogopi mtu huyu anainua kichwa chake kabla ya imamu, baada ya imamu kurukuu, imamu akiinuka tayari maamuma ashainuka. Hivi haogopi awa kugeuza kichwa chake kikawa kama kichwa cha punda au sura yake ikawa kama sura ya punda? Hadithi hii ni dalili kwamba kumtangulia imamu ni katika madhambi makubwa kutokana na waidi hii na makamio haya aliyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, imamu amewekwa ili afuate. Imamu amewekwa ili afuate. Na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, baada ya Mtume kuwakataza jambo hilo, fala tasbiquni, moja kwa moja masahaba wakatekeleza amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Moja kwa moja masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni wanafunzi watiifu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sio kama sisi, mtu unafundishwa miaka mitano miaka kumi lakini huna utekelezaji. Masahaba hawakuwa hivi. Al-Bara ibn Azib رضي الله عنه والحديث في الصحيح في البخاري يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمدا لم يحن أحد منا رأسه حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. البراء بن عازب رضي الله عنه الصحابي الجليل أنا سمع ثم صلى الله عليه وآله وسلم alikuwa akishasema samia Allahu liman hamida, hakuna yoyote katika sisi anayeinamisha kichwa chake kwenda katika sujud mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam awe tayari amesujudu. Thumma naqa'u sujudan ba'dahu, kisha sisi tunasujudu baada ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hivi ndivyo inavyotakiwa kwa maamuma, sio katika msikiti huu wala si katika sala hii peke yake ya Ijumaa, bali ni katika sala zote. Lazima imamu atangulie katika kurukuu na katika kuinuka na katika kusujudu. Lazima maamuma lazima amsubiri imamu, asimtangulie imamu. Ni katika madhambi makubwa, na mtume ametoa makamio makali kwamba yule anayemtangulia imamu atapata adhabu hiyo ya kugeuzwa sura yake iwe kama sura ya punda kwa ujinga alionao. Hii ni kwa ujinga walionao, ujinga kama punda. Kwa nini unamtangulia imamu wakati imamu amewekwa ili afuate? Fil Bukhari an Aisha radhiyallahu anha qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam innama ju'ila al-imamu liyutamma bih fa idha raka'a farka'u wa idha rafa'a farfa'u. Mama Aisha radhiyallahu anha anapokea hadithi hii kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume anasema imamu amewekwa ili afuate. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, imamu amewekwa ili afuate. Fa idha raka'a farka'u, imamu akisharukuu na nyinyi rukuuni imamu. Wa idha rafa'a farfa'u, na akiinuka na nyinyi inukeni. Hadithi hii ni dalili tosha kwamba lazima kurukuu kwa maamuma iwe ni baada ya kurukuu kwa imamu, lazima kuinuka kwa maamuma iwe ni baada ya kuinuka kwa imamu, lazima kusujudu kwa maamuma iwe ni baada ya kusujudu kwa imamu. Kusujudu kwa imamu sio kusema Allahu Akbar. Ndugu zangu Waislamu, wengi tunakosea hapo. Imamu akisema Allahu tayari maamuma yuko chini. Allahu hata ile haya nafsi jalala imamu hajakamilisha, tayari maamuma yuko chini kwa haraka aliyonayo. Wenda wapi? Unakwenda wapi haraka hiyo? Uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu Muislamu, uko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, haraka hiyo ni ya nini? Kwa hiyo mtume anasema fa idha raka'a farka'u, imamu akirukuu. Hii inaonyesha kwamba rukuu kwa maamuma hakui isipokuwa baada ya kurukuu kwa imamu, sio kusema Allahu Akbar. Sasa Allahu tayari maamuma yuko chini, Allahu tayari maamuma yuko juu, hivyo unamtangulia imamu. Ya Muislamu, hiyo ndiyo kumtangulia imamu. Mtume akusema fa idha qala Allahu akbar imam fa faqulu Allahu akbar, kasema fa idha raka'a, akisharukuu imamu farka'u, na nyinyi rukuni. Sivyo tunavyofanya maamuma. Allahu tayari maamuma yuko chini, la, tayari umemtangulia imamu. Ndugu zangu Waislamu, maimamu wana majukumu makubwa ya kuwaelekeza maamuma wao, kwa sababu maimamu ndio wenye kudhamini sala za maamuma wao. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya maimamu wa msikiti huu, kwa niaba yao mimi nakataza jambo hilo kama alivyolikataza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ili tuwatoe maimamu wa msikiti huu na misikiti mingine watakaosikia hutuba hii, watoke maimamu katika majukumu ya haya. Moja katika hilo ni kuwakataza maamuma kumtangulia imamu. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, yaqul fi risalatihi as-salah, yaqul fama awla al-imam bin nasiha liman yusalli khalfa an yanhaahum bi an al-musabaqati fi ar-ruku'i was-sujud wa an la yarka'u wa la yasjudu ma'ahu wa ya'murahum بأن يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم وبعده. الإمام أحمد بن حنبل أنسيب ni aula kwa imamu kutoa nasaha kwa walio nyuma yake maamumu kwamba awakataze jambo la kumtangulia imamu na kwamba awakataze pia jambo la kwenda sambamba na imamu. Pia haitakiwi, ni haramu maamuma kuwa sambamba na imamu, anakwenda sawa sawa na imamu katika kurukuu, katika kusujudu, katika kuinuka. Hii pia ni haramu. Kwa alimamu Ahmad anaendelea na kusema awaamrishe iwe rukuu yao na sujudu yao na kuinuka kwao na kuinama kwao baada ya imamu. Awaamrishe maamuma wake hivyo, wasirukuu isipokuwa baada ya kurukuu kwa imamu, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alimamu Ahmad ibn Hanbal anasema kwa sababu imamu kwa vile ni mdhamini wa swala za maamuma, yeye ana jukumu la kuamrisha na kuelekeza maamuma wake. Kwa sababu swala yake ikiwa nzuri, basi anapata thawabu kwa vile swala yake imamu na maamuma wao ilikuwa ni nzuri. Lakini ikiwa anafanya vibaya katika swala zake, kadhalika madhambi yanamuelekea yeye imamu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni jambo la madhambi makubwa kumtangulia imamu. Wacha kwenda naye sambamba na kwenda naye sawa, kumtangulia imamu. Ama ukimtangulia imamu katika ihram na salamu, swala ni batila. Lakini hili si kwamba swala inabatilika, lakini una madhambi badala ya thawabu. Sasa itakuwa swala hiyo ina maana gani kumbe umepata madhambi badala ya thawabu? Madhambi ya kumtangulia imamu. Ndugu zangu Waislamu, anayemtangulia imamu anaitwa sarif, mwizi. Anaitwa khain, mwenye kufanya khiana. Sio mwizi anayeiba viatu peke yake msikitini, mwenye kumtangulia imamu pia ni mwizi. Sikiliza kisa hiki. Dhakara al-Imamu Ibn Kathir fil bidaya wal nihaya kisa cha Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi anajulikana kwa ukali wake. Aliua Waislamu 120,000 dhulman Hajjaj ibn Yusuf alipokuwa mtawala kule Iraq. Hajjaj ibn Yusuf aliswali karibu na Sa'id ibn Musayyib min kibari tabi'in, mmoja katika wakubwa wa tabi'in Sa'id ibn Musayyib. Hajjaj ibn Yusuf aliswali karibu na Sa'id ibn Musayyib. Hajjaj akawa anamtangulia imamu katika rukuu, katika kuinuka, katika sujud. Sa'id ibn Musayyib anaendelea na swala yake pamoja na Hajjaj. Baada ya swala kumalizika, Hajjaj anataka kuinuka kwenda zake. Sa'id ibn Musayyib akazuia nguo yake, akazuia nguo ya Hajjaj asiinuke. Sa'id ibn Musayyib radhiyallahu anhu alikuwa akileta adhkari zake, akaleta adhkari zake mpaka akamaliza, huku ameizuia nguo ya Hajjaj ibn Yusuf asiinuke. Baada ya kumaliza adhkari zake, akamwelekea Hajjaj ibn Yusuf na kumwambia, ya sarif, ya khain, tusalli hadhihi salah laqad hamamtu an adhriba bihadha an-na'li wajha. Wewe mwizi, wewe khain, wewe unasali sala hii, unamtangulia imamu, mimi nimekusudia kuupiga uso wako na kwa viatu. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi akanyamaza, akaondoka. Hajjaj ibn Yusuf hakusema kitu. Ikapita miaka baada ya miaka, Hajjaj ibn Yusuf akarudi Madina kuwa ni naibu wa amiri pale Madina, al-Madina tun-Nabawiyya. Hajjaj ibn Yusuf akaenda msikitini, akamkuta Sa'id ibn Musayyib katika majlisi yake. Akaenda pale Hajjaj ibn Yusuf na kumkabili Sa'id ibn Musayyib. Akaenda mbele yake, watu wakawa wanaogopa Sa'id ibn Musayyib kwamba anamalizwa leo na Hajjaj ibn Yusuf, kwa sababu alimtolea maneno makali. Hajjaj ibn Yusuf akaenda kwa Sa'id ibn Musayyib akamwambia, anta alladhi qulta tilka alkalimat, anta sahibu alkalimat, wewe ndio mwenye matamshi yale makali ulionambia siku ile. Sa'id ibn Musayyib rahimahullah akachukua mkono wake na kuweka katika kifua cha Hajjaj, akamwambia naam, ni mimi niliyokuambia maneno yale Bakari. Hajjaj ibn Yusuf madha qali, alisema nini Hajjaj ibn Yusuf? Hajjaj ibn Yusuf anamwambia Sa'id ibn Musayyib, fajazakallahu min muallimin wa muaddibin khaira, Allah subhanahu wa ta'ala akulipe kheri, wewe ni mwalimu mzuri, wewe ni mwenye kufundisha adabu nzuri. Anasema ma sallaitu ba'daka salatan illa wa ana azkuru qawla, mimi sikusali sala yoyote isipokuwa nakumbuka yale maneno yako ulionambia kwamba ni mwizi, ni khaini, kwa sababu ninamtangulia imam. Hajjaj ibn Yusuf akaondoka bila kumwadhibu adhabu yoyote Sa'id ibn Musayyib, kwa sababu ya haki aliyomwambia, kwa sababu ya mafundisho mazuri aliyomwambia. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kosa jingine linalofanywa na baadhi ya Waislamu katika misikiti mingi ukiwamo msikiti huu wetu, kosa la kukataa kujumuisha baina ya swala mbili ikiwa kuna udhuru wa mvua au udhuru wa jambo lolote, udhuru ambao unajuzisha kujumuisha baina ya swala mbili. Ndugu zangu Waislamu, asli ni kwamba kila sala inaswaliwa katika wakati wake. Hii ndiyo asli. Inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta. Kila sala ina wakati wake. Uwezi ukasali alasiri katika wakati wa dhuhuri, uwezi ukaiswali ya dhuhuri katika wakati wa alasiri, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Ikiwa kuna udhuru wa kisheria, jambo hili linafaa, na alilifanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuchanganya baina ya swala mbili, adhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Hili ni jambo linafaa katika sunna, ni jambo linafaa katika sheria ya Kiislamu. Ndugu yangu Muislamu, fil Bukhari jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam baina al-maghrib wal isha fi laylatin matira, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijumuisha baina ya maghrib na isha katika usiku wenye mvua. Hii ni kuonyesha kwamba mvua ni moja katika adhar zinazohalalisha kujumuisha baina ya swala mbili. Mvua, kukiwa kuna mvua ni udhuru wa kujumuisha baina ya swala mbili, iwe ni maghrib na isha au adhuhuri na al-asr. Udhuru mwingine, kukiwa kuna udhuru wa maradhi au kukiwa kuna udhuru wa hofu, watu wanaogopa kuna janga lolote limetokea katika nchi la qadarallah, watu wanaogopa kwenda nyumbani na kurudi mara kwa mara, pia huu ni udhuru wa kufanya jamai baina salatain. Kuna matope, hakuna mvua lakini kuna matope, watu wanapata uzito kwenda msikitini, ni udhuru wa kufanya jamai baina salatain. Udhuru wowote, uzito wowote wanaopata Waislamu katika siku yao ya swala, hii ni udhuru wa kujumuisha baina ya swala mbili. Rawa al-Imamu Ahmad fi musnadihi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala jamaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madinah baina adh-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha fi ghayri khawfin wala matar. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam alijumuisha Madina baina ya dhuhuri na al-'asr na maghrib na isha bila ya kuwa na hofu wala kuwa na mvua. Hakuna hofu wala hakuna mvua, watu hakuna hofu ya labda kuna vita au kuna jambo lolote la kutisha. Hakuna hofu wala hakuna mvua. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alipoulizwa kwa nini Mtume SAW amefanya hivyo, qala arada alla yukhrija ummatahu, Mtume alikusudia kutowatia dhiki umati wake, asiwatie uzito umati wake. jambo lolote linalowapata la udhuru wanaruhusiwa kufanya jamu. Ndio maana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kujumuisha baina ya swala hizo bila ya hofu wala mvua. Fil Bukhari 7 au 8, Mtume alifanya hivyo siku 7 au 8, anajumuisha baina ya dhuhur na asri na maghrib na isha. Kusudio lake alla yukhrija ummatahu, asiwatie uzito na dhiki umati wake. Kwa hiyo hadithi hii ni dalili nzito kubwa ya wale wanaoacha kufanya jamii, wakaondoka imamu anasimamisha sala jamii baina salatai, wao wanatoka, wana dalili hawana, watuambie dalili yao. Sisi kufanya jamii tuna dalili hii hadithi ya Mtume SAW. Ninyi mnaotoka mna dalili gani? Hawana dalili isipokuwa jahili, ujinga. Ujinga ndio unawafanya watoke waache sala ya jamaa wakaswali peke yao nyumbani. Kuswali peke yako nyumbani hakuna thawabu nyingi kuliko kuswali jamaa msikitini. Kwa hiyo unapotoka, kwanza huna dalili ya kutoka, huna dalili hata moja, halafu unakwenda kuswali peke yako nyumbani, unawacha sala ya jamaa za Uislamu. Kwa hiyo kuna udhuru wa mvua, kuna udhuru wa hofu kuogopa, kuna udhuru wa matope, kuna udhuru wa maradhi. Kila udhuru ambao wa kuwacha jamaa ni udhuru wa kujumuisha baina ya sala mbili. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah fi kitabihi al-Umm yaqul wa yujma'u min qalil al-madhari wa kathiri, hujumuishwa baina ya mvua kidogo na nyingi, iwe mvua ni nyingi au kidogo, jamii inajuzu. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah katika kitabu chake al-Umm. Halafu anasema wala yajma'u illa man kharaja min baytihi ila al-masjid fayajma'u fihi, hafanyi jamii isipokuwa aliyetoka mtu kwenda msikitini afanye jamii msikitini. Huwezi ukafanya jamii nyumbani kama wanawake, huwezi. Wanawake hawana jamii nyumbani, na wewe mwanamume huwezi ukatoka hapa ukenda nyumbani ukafanya jamii peke yako. La, nyumbani hakuna jamii. Nyumbani unakamilisha kila swala unaiswali katika wakati wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, hakuna ikhtilafu katika maulama wa sunna katika jambo hili la jamii, lakini ni mubtadi'a ndio wasiofanya jamii katika misikiti yao, na ndio hawa wanaotoka. Imamu akifanya jamii kuna watu wanatoka, hawa imma ni jahil au ni mubtadi'a aliyetoka. Na ndio maana al-Imam al-Qadhi Ibn al-Arabi bit-ta'rif laysa bin-nakira, as-Sufi bin-nakira, Ibn al-Arabi bit-ta'rif rahimahullah anasema la yatma'innu ila al-jami' ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنة. هتلذان نفسياك كفن جمعي بين الصلاتين ولا هويفان جمعي بين الصلاتين اسبقوا واتوا وماو نفسيزاو ذي متلذان كتك سنة. لكن ويبتعد عنه أهل الضلال يعني ويبتعد عنه أهل الإلحاد أهل الجفاء والبداوة ويبتعد عنه أهل الجفاء والبداوة جو ونو كامبال نجمي. ابن العربي أنا ماليزيا من نيان ناني كويل متكوتا كتك مسكيتي يا واتوا بدا ونفن جمع بين الصلاتين ونفوا لابد يشك انفوا يا ماوي والعياذ بالله أبا تشكي انفوا هيو يا ماوي. بكسان وإسلام اختلاف ipo kwa ulamaa usunna katika jamii baina salati aljuma wal asr. Hapa pana ikhtilafu baina ya maulamaa wa sunna. Je, inafaa kufanya jamii baina salati aljuma wa salati alasri? Hapa pana ikhtilafu. Baadhi ya maulamaa wa sunna wanasema haifai jamii ikiwa ni salati aljuma na salati alasri, jamii haifai baina salatayn, haifai kujumuisha baina salati aljumaa na salati alasr. Na wana dalili zao. Moja katika dalili zao ni kwamba salati aljumaa haifanyii qiyas na salati adh-dhuhur, haifanani na salati adh-dhuhur. Salati adh-dhuhur ina rakaa 4, salati aljumaa ina rakaa 2. Wala qiyasa fil ibada, hakuna qiyasi katika ibada. Pia katika dalili zao, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya istisqa, alipokuja yule bedui mmoja akamwambia ya Rasulullah halakatil amwal, mali zinaangamia, wanyama wanakufa, hakuna mvua, tuombe mvua. Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya mimbar akaomba mvua, juu ya mimbar, na mvua ikashuka kabla ya salatu Ijumaa ile, mvua ikashuka kwa wingi. Sasa katika hadithi hii wanasema haikuelezewa kwamba mtume alifanya jamii. Wanasema mtume hakufanya jamii kwa sababu haikuelezewa katika hadithi kwamba mtume alijumuisha, pamoja na kwamba mvua ilishuka wiki nzima. Lakini kauli ya pili, kauli ya pili inasema yajuzu aljamu baina salati aljumaa wa salati alasr, inajuzu kufanya jamii baina ya salati aljumaa na salati alasr. Na huu ndio msimamo wetu, msimamo wetu ni kwamba inajuzu kufanya jamii baina salati aljumaa na salati alasr kwa dalili nyingi. Moja katika dalili hizo ni hii hadithi ya Ibn Abbas aliyosema kwamba salla nabiyyu sallallahu alayhi wasallam au jamaa an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bil Madina sab'an au thamania, fi riwayati al-Bukhari sab'an au thamania baina adh-dhuhr wal-'asr wal-maghrib wal-'isha, mtume alijumuisha siku saba au nane baina ya dhuhuri na asri na maghrib na isha. Hata katika siku saba iko swala ya Ijumaa, katika siku nane iko swala ya Ijumaa. Kwa hiyo mtume alijumuisha. Dalili nyingine, kauli ya Ibn Abbas arada alla yukhrija ummatahu, mtume alikusudia na alitaka kutowatia uzito ummati wake wasione dhiki. Kwa hiyo Ijumaa ikiwa inashuka mvua kubwa, kuna dhiki? Hakuna, iko dhiki. Kwa hiyo kwa nini tusifanye jamii? Wanasema hivi, kwa nini tusifanye jamii? Kwa nini? Kwa sababu mvua inashuka kwa wingi siku ya Ijumaa, kama ilivyoshuka Alhamisi ikashuka Ijumaa. Kwa nini tusifanye jamii? Na udhuru upo, udhuru upo wa mvua, kwa nini tusifanye jamii? Na mtume arada alla yukhrija ummatahu, alikusudia kutotia uzito ummati wake. Hii ni dalili nyingine. Dalili nyingine ya wanaosema kwamba inafaa kufanya jamii, wanasema Ijumaa inakisiwa na kufananishwa na adhuhuri katika adhabu. Ikiwa kuna udhuru, Ijumaa ni kama adhuhuri. Ikiwa imeshuka mvua siku ya Alhamisi, imeshuka mvua kuanzia saa sita, mvua nyingi, hakuna yoyote anayeweza kutoka kwenda msikitini, adhana ikaadhiniwa, sallu fi rihalikum, salini nyumbani kwenu, kila mmoja hakutoka atasali adhuhuri nyumbani kwake. Wa hakadha aljumaa, siku ya Ijumaa ni hivyo hivyo, kama inashuka mvua kuanzia saa sita, mvua kubwa nyingi, hakuna anayeweza kutoka, muadhini ataadhini sallu fi rihalikum, kila mmoja atasalia dhuhuri nyumbani kwake badala ya kuja msikitini, hakuna anayeweza kutoka. Kwa hiyo aljumaa ni kama adhuhuri ikiwa kuna udhuru huu wa mvua. Hii ni kauli ya pili ambayo ndio msimamo wetu. Kama ingeshuka mvua sasa hivi tungefanya jamii baina aljumaa wal asr. Huu ndio msimamo wetu, wala hatuwatii makosa maulamaa waliosema kwamba haifai jumaa, la, ni ijtihad. Maulamaa wanajitahidi wote, na wote ni ulamaa usunna. Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kwa ijtihadi yao, waliopatia na waliokosea. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.